żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Dzień dobry, poproszę 20 dekosera. Damskiego, Rockfora, Radamera, Tylżyckiego, Pleśniowego, Niebieskiego, Mozzarelli, Grana Padano. Serio? Takiego akurat nie mamy. Przy Ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że aż trudno się zdecydować. Kaufland. Spotkajmy się przy Ladzie. W tym tygodniu w Kauflandzie ser Babuni z Pomlek Serenada 100 gramów, złoty 89. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, czwartek, 24 maja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie zestrzelenia 4 lata temu samolotu pasażerskiego nad wschodnią Ukrainą. W Centrum Dialog spotkanie ze środowiskiem niepełnosprawnych. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Od jutra dane osobowe mają być lepiej chronione. My już jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że rano szukamy czegoś w internecie, a za chwilę nam się pojawia reklama na ten temat. To jest przykład profilowania. Będzie przysługiwało nam prawo do sprzeciwu. Holenderscy śledczy wskazali, z której jednostki pochodzi pocisk, którego użyto do zestrzelenia MH17 w 2014 roku na wschodzie Ukrainy. W studiu jest Piotr Pogorzelski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, który od początku śledzi sprawę. Powiedz, Piotrze, co to może oznaczać dla śledztwa? Po raz pierwszy mamy oficjalne wskazanie na to, z której dokładnie jednostki pochodziła rakieta Buk, która zestrzeliła malezyjski samolot nad Zagłębiem Donieckim. Wcześniej mówiono tylko, że pochodziła z Rosji. Teraz wiemy, że chodzi tutaj o 53. Brygadę Przeciwlotniczą w Kursku. Śledczy otworzyli też drogę systemu Buk z Rosji przez niekontrolowaną przez Kijów granicę aż na terytorium Zagłębia Donieckiego. Prokuratorzy przyznają jednak, że na razie jest za wcześnie, aby wystąpić z oficjalnymi zarzutami. Trzeba ustalić osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wystrzelenie rakiety, a ewentualny proces miałby się odbyć w Holandii. Przypomnijmy, że w wyniku zestrzelenia samolotu zginęło prawie 300 osób, głównie obywateli właśnie Holandii. Ich rodziny opublikowały dziś w rosyjskiej Nowej Gazecie list, w którym, jak podkreślają, w przededniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej oskarżają Rosję o odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu z ich bliskimi. Moskwa oczywiście twierdzi, że nie ma związku z tą sprawą. Dziękuję, mówił Piotr Pogorzelski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. A w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego trwa spotkanie minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej ze środowiskiem niepełnosprawnych. Tematem jest m.in. najnowsza propozycja kompromisu ze strony protestujących w Sejmie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, czy możliwe, że dojdzie do porozumienia? Uczestnicy spotkania raczej na to nie liczą. Do Centrum Partnerstwa Społecznego nie przyjechali protestujący z Sejmu. Są ich przedstawiciele i inne osoby, których ten problem dotyczy. Jeden z uczestników spotkania, Wojciech Kalinowski, powiedział mi przed wejściem, że chce poznać stanowisko rządu w tej sprawie. Idziemy tylko zobaczyć w takim razie, co posłuchać, ale nie przewiduję żadnych rewelacji. Dziś przed południem protestujący w Sejmie przedstawili nową propozycję kompromisu. Nadal domagają się dodatku w wysokości 500 zł. Proponują jednak, by dodatek wprowadzany był stopniowo od przyszłego roku. Minister Elżbieta Rafalska mówiła, że na gorąco nie chce deklarować, czy rząd przystanie na tę propozycję. Podkreślała jednak, że przed ewentualnym wprowadzeniem dodatku konieczne są zmiany formalne, w tym uszczelnienie systemu orzekania o niepełnosprawnościach. To jest punkt wyjścia dla nas, czyli nowe orzecznictwo, orzeczenie o niesamodzielności. Spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego jest zamknięte dla mediów. Protest niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Dziękuję. Z Centrum Dialog mówił Karol Surówka. Dodam, że w Sejmie protestujących chcieli wywiesić transparent w oknie. Interweniowała Straż Marszałkowska, argumentowała, że chodzi o bezpieczeństwo. Trzech biznesmenów z Bydgoszczy miało przyjąć nawet 600 tysięcy złotych w zamian za załatwienie sprawy w Urzędzie Skarbowym. W śledztwie CBA zatrzymało 4 osoby w Bydgoszczy i okolicach oraz w powiecie żywieckim, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. 3 spośród nich przyjmowały łapówki, było to 600 tysięcy złotych, w zamian za powoływanie się na wpływy w Urzędzie Skarbowym. Ostatnia z zatrzymanych przez nas osób wręczała te łapówki, licząc na to, że kontrole przeprowadzone w jego firmie przez Urzędy Skarbowe będą pozytywne. A CBA sprawdza, czy biznesmeni mieli faktyczny wpływ na pracę urzędników skarbowych i czy można postawić zarzuty kolejnym osobom. Od jutra dane osobowe mają być lepiej chronione. Wymaga to rozporządzenie unijne, czyli RODO. Jak mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, dzięki RODO bezpieczne będą dane dzieci, a podczas korzystania z internetu nie będą pokazywać się okienka z reklamami.

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Czas na Państwa propozycje. Do 14 czekamy na zamówienia pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i telefonem 22 i 7 trójek. Na początek prośba pana Piotra, który pozdrawia Kasię, która nieprzerwanie od 7 dni przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej. Życzy jej owocnej nauki i prosi o Sheryl Crow. I get a little bit closer. Everyday is a winding road. To była Sheryl Crow. 22.7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienie, ale teraz przyda się zupełnie inny numer. Numer SMS-owy 73533, bo mamy dla Państwa konkurs Weekend dla dwojga w hotelu Bania. Hotelu Bania, czyli hotelu czterogwiazdkowym w Białce Tatrzańskiej, a voucher obejmuje dwie doby w apartamencie Comfort, oczywiście dla dwóch osób. Także śniadanie, obiad, kolację, sauny bez limitu w hotelu, termy bez limitu, wszystkie strefy, także internet, a voucher ważny jest od 4 czerwca do 31 lipca tego roku i potem od 1 września do 30 listopada. Jeśli Państwo chcą wygrać taki wyjazd, to czekamy na SMS-y pod numerem 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, ale jest jeszcze jeden warunek. Proszę nam wysłać dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo kwiaty albo kwiat. No w końcu za 2 dni Dzień Matki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy hotel Bania. www.hotelbania.pl. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę, jeśli to możliwe, w muzycznej poczcie UKF, tak? A więc w związku z tym, że jestem pracownikiem energetyki spod znaku błyskawicy, chciałbym coś może spod znaku błyskawicy dla siebie i dla kolegów w branży zamówić. Jeśli można by było prosić, to AC/DC Thunder.

tą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich giną w dali jak po błoku ptak. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. Asfaltowe łąki i grupa ABC. Muzyczna poczta UKF. Już za chwilę kończymy, ale kończymy również w tej chwili przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w hotelu Bania, czyli w czterogwiazdkowym hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. A poznamy laureata zaraz po piosence, która za moment. Chciałem prosić piosenkę dla Ani Zostrowca Świętokrzyskiego, zespół Kobra Nocka, Hipisówka i pozdrowienia dla wszystkich. We'll be right back.